तो महाराज वो देवता है, जो देवता है वो देवता है, तो और तो कोई देवता समझ में नहीं आता, देवता है वही देवता है। तो ये दान शुभ कार्य है, वो शुभ कार्य करते रहना चाहिए। कोई कुआं होता है 20 साल तक उसमें पानी नहीं निकालो। रात को मैं कैलाश जी के घर गया था, कैलाश सिंह राजपूत, तो घर के पास में इनकी श्रीमती जी बैठी हैं, घर के पास में कुआं है। पुराने जमाने में पानी की कमी रहती थी तो वो कुआं बनाया, अब उसमें ढक दिया उसको, उसमें लोग कचरा डालते हैं। बताओ आप, बुजुर्गों ने वो जो कुआं बनाया अच्छे के लिए बनाया, कुआं खुदवाना, बावड़ियाँ खुदवाना, ये अच्छे कार्य होते हैं ना। लेकिन अब देखो आज का मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है कि अब वो कुएं में, ये तो एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसे कई हैं, बंद हो गए। हाँ बंद हो गए, राम द्वारे में भी है। हाँ यहाँ भी हो सकता है, पर यहाँ तो कम से कम जाली तो लगा रखी है, जाली लगा, कचरा तो कोई नहीं डालता। तो महाराज बहुत सारे ऐसे कुएं हैं जहाँ पर कोई कचरा डालता है, ये देखने को मिलता है ना। तो ये तो कोई सुंदर बात नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था, जो जरूरतमंद लोग है, अभावग्रस्त लोग है, तो ऐसे लोगों के लिए सत्कार्य करना, उसके लिए शुभ कार्य करना, तो ये दान कहलाता है, सहयोग करना। सहयोग यदि नहीं कर सकते हैं तो असहयोग भी मत करना। तो कुएं में 20 साल तक यदि पानी नहीं निकालो ना, तो वो कुआं का जो जल है, अब उसमें से पानी निकालो। गैना खिला जी को पानी निकाल के देखे, सुगंध आती है, दुर्गंध आती है, दुर्गंध आती है ना उस पानी में से। बस इसी तरह से हम केवल धन उपार्जन ही करते रहेंगे, धन उपार्जन ही करते रहेंगे, तो वो धन भी हमारे जीवन में दुर्गंध देने लगेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा रोज भजन करते हो तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी सत्कर्म भी करना चाहिए। वो तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है, तुम कहाँ करो, उसके लिए कोई आग्रह नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है, जहाँ तुम्हें ये लगता है कि मेरी संपत्ति का सदुपयोग है, वहाँ तुम करो। थोड़ा ही सही, क्या है उससे क्या फर्क पड़ता है। एक बात याद रखो, जो आप यहाँ पर दान करते हैं ना, वो वहां पर जमा होता है। यहाँ जो दान करते हैं ना, वो तो नियमित बन गया जिसको किया, जमा वहां होता है। बैंक में जैसे आप पैसा जमा कराते हो, कभी भी निकालते हैं, ब्याज मिलता है कि नहीं, ये तो सबको पता होगा। अकाउंट सबका खुला हुआ है, और पहले नहीं था तो नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री जी ने सबके अकाउंट खुलवाए। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, 1200 रुपया आ रहे हैं, 3000 रुपया वाले वाले हैं, महाराज अकाउंट क्यों नहीं खुलाएंगे। तो पैसा जमा होता है ना अकाउंट में, पैसा बैंक में आप जमा करते हो तो उसका इंटरेस्ट मिलता है, पोस्ट ऑफिस हो चाहे बैंक हो। पहले तो ज्यादा मिलता था, मैंने देखते देखते 10% 12% 15% अब धीरे धीरे वो 5 पर आ गया, 5% के पर ब्याज तो मिलता है ना। तो आप जो बैंक में पैसा जमा कराते हो तो उसका ब्याज मिलता है। इसी तरह से ये श्री कृष्ण, ये गीता जी कहते हैं कि आप जो दान करते हो ना, तो उसका भी ब्याज मिलता है, और थोड़ा नहीं, लाखों गुना, करोड़ों गुना ब्याज मिलता है। बताएं कैसे। तो द्रौपदी ने 2 अंगुल कपड़ा पैसा फाड़ा था ना और भगवान को दिया, तो भगवान ने कहा कि भाई बैंक का रखना नहीं चाहिए। ये तो बहन है, बहन बेटे का रखना नहीं, ये तो कलयुग है जो बहन बेटियों का भी रख लेते हैं, बाकी पुराने समय में बहन बेटे का रखते नहीं, इसको वापस कर, इसने इतना दिया डबल चौगुना करके देना चाहिए। तो दो अंगुल कपड़ा द्रौपदी ने दिया तो भगवान ने करोड़ों मीटर वापस बढ़ा करके दिया कि नहीं दिया बताओ। 10,000 हाथियों का बल बुझाऊ में रखने वाला दुशासन है ना, खेंचते खेंचते ओ साड़ी खेंचते खेंचते थक गया और मूर्छित होकर के गिर पड़ा, लेकिन फिर भी पता नहीं वो साड़ी कम ही नहीं हुई, वस्त्र कम ही नहीं हुआ, भगवान खुद ही वस्त्र बन गए, वसना उतार है भगवान का वो। तो ये कथा जो है ना, इस संदर्भ में आप उसको देखो कि दिया तो थोड़ा सही था द्रौपदी ने, जब भगवान ने वो सुदर्शन चक्र चलाया था और अंगुली कट गई थी द्रौपदी ने अपनी कीमती साड़ी में से थोड़ा सा चिंदी चीर करके और बांध दी थी अंगुली में, उसका करोड़ों गुना वापस भगवान ने कर दिया। तो आप मन में कभी भी इस तरह का संकोच नहीं करें, कभी भी ये विचार नहीं करना चाहिए कि मैंने मेरे घर से इतना निकल गया, अब ऐसा नहीं सोचना। तो ब्याज सहित भगवान हमारे को वो चीज प्रदान करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का ये जो अध्याय है 16, इसके बाद वाला जो अध्याय है बड़ा सुंदर अध्याय है। तो उसमें तो भगवान तीन प्रकार के दान की बात करते हैं। पहला दान है सात्विक दान, कष्ट पाकर के दान नहीं करना, दुखी मन से नहीं करना, उदास मन लेकर के नहीं करना, खुशी से करना। मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है दान करना। जैसे कोई आदमी यदि कहता है कि मैंने 3-3 पुत्रियों का ब्याह कर दिया, अच्छी कोई हुआ है, कोई मेरे को कीर्ति नहीं देता, मैं अरे मूर्ख, 3 बेटियों का ब्याह तैने किया तो कोई एहसान थोड़े किए, तो तेरा धर्म नहीं, तेरा कर्तव्य है, ये लड़कियां पैदा हुई, तेरा धर्म था वहां पर बेटियों का ब्याह करना, धर्म कर्तव्य। इसी तरह से ये दान करना भी मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, ऐसा भाव रख कर के जो दान करता है खुशी से प्रसन्नता से, तो वो दान कहलाता है सात्विक दान, सात्विक दान कहलाता है। ये गीता के 17वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, ध्यान से सुनते रहना। श्रीमद् भगवद गीता ऐसा शास्त्र है तुम्हारी सभी दुखों से मुक्ति प्रदान करता है, शोक और भय को नष्ट करता है, जीवन की अनगिनत जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की चिकित्सा निदान श्रीमद् भगवद गीता है। तो अपना कर्तव्य समझ करके, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, जो ईश्वर ने मेरे को धन दिया है और जो मेरे को लक्ष्मी दी है तो मैं उसको आगे प्रसारित करूं, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, ये सात्विक दान कहलाता है। और दूसरा दान है राजसी दान। अब ये आदमी एक दिन अपने बेटे को कहता है कि जा जा तू, वो पंडित जी है ना, उसको ये मिठाई का डिब्बा अथवा तो ये चीज तू दान करके आया। ऐसा किसी ने पुत्र को कहा। अब वो आदमी बेटा है, वो दान करने को गया और बाप ने भेजा है तो उसी ब्राह्मण के पास में क्यों भेजा, क्योंकि वो ब्राह्मण कोई इनकम टैक्स में अफसर है। हाँ, बीमारियां बहुत है, इनकम टैक्स में वो अधिकारी अफसर है कि वहां पर यदि दान करेंगे तो दान का दान हो जाएगा और कभी जरूरत पड़ेगी तो इनकम टैक्स में टैक्स से बच जाएंगे। ऐसी भी बीमारियां होती है। तो ये जो दान है ना, ये दान है राजसी दान कहलाता है, इसको कहते हैं राजसी दान। अब आप लोग हंसे क्यों ये मेरे को पता नहीं, अंदर में कोई बीमारी होगी कहीं कहीं, कभी कभी ऐसा काम पड़ा होगा कहीं ऐसा लगता है। तो दान आदमी वहां पर इसलिए करता है, मिठाई का डिब्बा इसलिए है, वो अफसर है ब्राह्मण है, अफसर है ब्राह्मण है, दोनों है ना। तो दान का दान और इस तरह से अपना भी कल्याण, ऐसे भी लोग दान करते हैं। और ये राजसी दान है, भगवान के साथ में भी ये छलावा करते हैं, वो तो अफसर ही है केवल, लेकिन भगवान को भी दान करते हैं ना। पांच रुपये हनुमान जी को चढ़ाया, ये हनुमान जी महाराज 5 लाख की लॉटरी क्यों ली। ये जो दान है ना वो राजसी दान है, दान तो है लेकिन राजसी दान। गीता में प्रकार बताए दान के भी प्रकार, ये बहुत बड़ा एक पोथा है, ये भी कल्याण में तो एक शायद दान अंक निकला है पूरा, तो उसमें ये बताई सारी चीजें। तो भगवान को भी थोड़ा सा चढ़ा करके और ज्यादा उसके बदले में मांगना, ये राजसी दान कहलाता है। तो सात्विक दान तो वो है खुशी से देना, कर्तव्य समझ करके करना वो सात्विक, और इस तरह से थोड़ा दे करके ज्यादा मांगना इच्छा रखना, तो ये राजसी दान। इस तरह के दान की चर्चा 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण चर्चा करें। एक बात और कह देते हैं, देखो दान भी सोच समझ करके देना चाहिए। हम जो भी संपत्ति किसी को भी दान करते हैं ना, तो बहुत सोच समझ करके करना चाहिए, देना चाहिए। हमारे यहाँ पर एक सूत्र आता है, देश काले च पात्रे च, एक तो जगह देख करके दान करना चाहिए, भगवान कहते हैं ऐसा, एक समय देख करके दान करना चाहिए और दूसरा पात्र देख करके दान करना चाहिए। जगह समय और पात्र, देश काल और पात्र, इन तीन चीजों का ध्यान तो जरूर रखना चाहिए, देश काल और पात्र। देश यानी स्थान, जैसे श्री वृंदावन आप गए, वो स्थान बढ़िया है। ये गीता जी भगवान श्री कृष्ण जहां पर सुना रहे वो स्थान कौन, कुरुक्षेत्र। दान करते हैं नहीं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जब होता है तो वहां चारों लोग जाते हैं, तो वो स्थान सुंदर है, स्थान देख करके दान करना चाहिए कि भगवान की ये पवित्र भूमि है, भगवान का ये धाम है, श्री धाम वृंदावन, श्री धाम अयोध्या, ऐसे ऐसे जो धाम है, जो भी धाम हो जो तीर्थ हो वो स्थान जरूर देखना चाहिए, ठीक है ना। देश देख करके, समय देख करके, समय भी देखना चाहिए, देश काले समय देखना चाहिए कि वो समय कौन सा है। अभी जो हम कथा सुन रहे हैं ना, ये समय अच्छा है, आप उसका गलत अर्थ मत कर देना। जहां भी कथा होती है, जहां भी सत्संग होता है, वो समय बहुत अच्छा होता है, हर समय नहीं। ये जो पवित्र समय, ये जो पावन समय है, अब सुबह सुबह का समय होता है तो नाम जप करने की इच्छा होती है, पाठ करने की इच्छा होती है, सत्संग सुन, हर वक्त नहीं होती, नहीं होती क्या करो। तो स्थान देख करके और समय देख करके, समय कौन सा, इसीलिए तो आप लोग कथा विश्राम लेती है तो संतों के प्रति आस्था रखते श्रद्धा रखते भी अपन ने कथा सुनी है, इन्होंने कथा सुनाई है संत ने, तो थोड़ा सा अपनी अपनी योग्यता से माताएं बहने भाई लोग थोड़ा थोड़ा ऐसा वित्त के रूप में फल के रूप में या जो भी रूप करते हैं समय देखना चाहिए। तो दान पात्र और पात्र भी देखना चाहिए कि जिसको मैं दान कर रहा हूं तो मेरी संपत्ति का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा भी देखना बहुत जरूरी है। पात्रता यदि नहीं देखी ना तो आप आपने किसी को यदि दान कर दिया वो पैसे से दारू पी सकता है। इसमें एक बात और सुन लो, कोई भी आदमी भूखा हो ना, भगवान कह रहे ये सब मैं नहीं कह रहा ना, कोई भी आदमी भूखा हो तो उसको अन्न खिला दो, तृप्ति मिलेगी उसको, है ना। अब वो जो भूखा है उसको अन्न दिया ना तो उसमें ये नहीं देखना है कि ये तो मुसलमान है, ये गलत। भूखा है उसने कहा मेरे को भूख लगी है रोटी खिला दो, उसमें भूख जो है वही उसकी पात्रता है। किसी भी जाति का हो किसी भी मजहब का, फिर से सुन लो, जो आपने दिया है ना वो वहाँ जमा हुआ है, अन्न दिया है तो वहाँ उस रूप में जमा हुआ है, पैसा दिया है तो भूखा है, तो जाति संप्रदाय धर्म ये चीज नहीं देख करके और उसको भोजन करा दो। प्यासा है तो जाति धर्म संप्रदाय ये नहीं देखना, ऊंचा नीचा ऊंची जाति का है कि नीची जाति का है नहीं देखना। भूखा है तो उसको अन्न दो, उसको रोटी खिला दो। लेकिन कोई भिखारी कोई भूखा यदि तुम्हारे से पैसा मांगे कि पैसा दे दो मैं होटल में जी लूंगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां पर पात्रता का ध्यान रखना है, वहां पर ये ध्यान रखना है कि तुम्हारे पैसे का ये दुरुपयोग भी कर सकता है। कई ऐसे लोग होते हैं ना जो पैसा दे दो तो वो पैसे से फिर क्या करेंगे। एक आदमी ने एक को ऐसे पैसा मांगा तो पैसा दे दिया, पैसा दे करके उसने क्या किया मछली पकड़ने का जाल बनाया और जाल खरीद करके और सैकड़ों मछलियां हैं वो खा गया मार करके बतावा। और किसी पैसे को किसी संत किसी भक्त किसी सज्जन किसी गरीब आदमी को देंगे ना तो वो क्या करेगा, वो परिवार का तो खैर पोषण करेगा ऐसे, तो उस पैसे से वो हो सकता है कि अगरबत्ती खरीद करके लाए दीपावली के दिन, हो सकता है कि दीपावली के दिन मोमबत्ती खरीद करके लाए कि उसके मन में भी इच्छा होती कि मैं भी ठाकुर जी को दीपक जलाऊं, तो उस पैसे से वो ऐसे सदुपयोग कर सकता है। इसलिए देश काल और परिस्थिति देख करके और दान करना चाहिए सत्कर्म करना चाहिए, ये भगवान गीता में कहते हैं, गीता जी में भगवान ये चर्चा करते हैं। तो ये क्या है, ये है संपत्ति देवी संपत्ति। मैं तो ये थोड़ा थोड़ा करके आपको बता रहा हूं क्योंकि समय पर इसको भी तो विश्राम देना है 23 तारीख तक, है ना, तो थोड़ा थोड़ा कह करके आपको समझा रहा हूं, वरना तो केवल दान दान की बात करो तो कई दिन तक चर्चा करते ही रहो भले इस तरह से। लेकिन जो मूल चीज है जो मोटी मोटी बात है जो याद भी रह सकती है और सरल जो है वो बात आपको बता रहा हूं, तो वो अभयम सत्व संशुद्धि और ज्ञान योग व्यवस्थित दानम भगवान ने दिया है, भगवान की ये संपत्ति है तो अपने जो उपार्जन करते हैं तो उसमें यदि योग्यता है तो खुशी से प्रसन्नता से करना चाहिए, कष्ट पाकर के दुख पाकर के। अभी कष्ट पाकर के दुख पाकर के और मेरी बेइज्जती नहीं हो जाए इसलिए यदि करेंगे ना तो जिसको दिया है वो भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वो चीज ही कष्ट से दी है तकलीफ से दी है तो सामने वाला कैसे वो सुखी हो सकता है, वो भी सुखी हो सकता है। इसलिए जो भी करना हो श्रद्धा से करना, प्रणाम भी करना हो तो श्रद्धा से करना, नहीं तो हमारे को जरूरत ही नहीं है प्रणाम की। तुम्हारे प्रणाम से हम करेंगे क्या, क्या करना हमारे को, लाभ क्या है? प्रणाम करने वाले को लाभ है, जिसको किया उसको क्या लाभ है भाई? आप झुके हैं, सरलता सद्गुण आप में आना है, सामने वाले को क्या लाभ है? तुम गुरु महाराज की जय जय करते हो तो गुरु जी का क्या जय जय? तुम्हारे बोलने से जय जयकार थोड़ी होगी, वो तो पहले से ही जय उसकी। तो हम जो प्रणाम करते हैं तो उससे हमारे को लाभ है, जिसको करते हैं उसको क्या लाभ है? उसको तो कोई लाभ नहीं, वो तो खुद किसी को प्रणाम करेगा भगवान को, पूज्यों को, तो उसको लाभ होगा। तो मेरी माताओं, मेरी बहनों और भाइयों, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है सत्कर्म करना और दान कर्म करना, वो कर्तव्य समझ कर के कार्य है। धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, ऐसे उसके निमित्त फिर आप लोगों को करना ही चाहिए और करते ही हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। बहुत सारे अच्छे गुण सद्गुण आप लोगों के भीतर में हैं, लेकिन यदि कहीं कुछ कमी है तो उसको करेक्शन करना है बस, कि बेइज्जती नहीं हो जाए इसलिए करिए, उसको करेक्शन करो। करेक्शन नहीं करेक्शन। तो वो चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये बात है, आगे की बातें कल कहेंगे, इतना ही है। एक बार फिर से दीपावली की राम राम। अरे भैया, मैं तो ये सोच करके यहाँ दीपावली पर आया कि यहाँ तो भाई दीपावली पर तो बहुत लोग आते हैं ग्वालियर में, भगत लोग राम द्वारा में, कितने भगत हैं राम द्वारा के, कितने दीक्षित, दीपावली के दिन तो आने चाहिए, है ना, आना चाहिए। यही तो अवसर है, दीपावली पर संत आए हम लोग, भक्त लोग नहीं आते तो ये तो कोई अच्छी बात थोड़ी है, पर जो आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको, है ना, आप सबका मैं ताली बजाती हूँ। राम राम राम राम राम राम।